Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 11 czerwca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Thank you.

10 minut po godzinie 5. Dealer Liter. Sygnały od państwa. Mówiłem, że są miejsca, gdzie trochę niewyobrażalne, ale w wielu miejscach rzeczywiście bezchmurne niebo, słonecznie, już te pierwsze promienie słoneczne do zaobserwowania, ale są miejsca, gdzie, tak jak pisze pan Krzysztof, leje jak z cebra z klinisk wielkich koło Szczecina. Sygnał o tym, że 19 stopni i leje. Pan Krzysztof zazwyczaj na urlopie tak wcześnie nie wstaje, ale dziś hej, hej to NBA, więc jest i pozdrawia. Pan Krzysztof, kiedyś pamiętają państwo z tej łupinki? Tak, to pan kapitan Krzysztof, który to słał swego czasu regularne meldunki z łupinki Percival, która to zapewne do Chin już dociera. Bardzo pięknie dziękujemy panie Krzysztofie. Udanego urlopu także wspólnie z nami, właśnie z trójką. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu o 10 zajmie się propozycją wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej. Ministrowie omówią także projekt założeń budżetu państwa na przyszły rok. Dwóch kolejnych świadków przesłucha Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT-u i akcyzy. Ta komisja rozpocznie pracę o godzinie 9. A w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą rozpoczną się dziś trzydniowe międzynarodowe targi Warsaw Humanitarian Expo. W wydarzeniu wezmą udział m.in. prezydent, szef MSZ, także przedstawiciele ONZ oraz przedsiębiorcy i organizacje zajmujące się pomocą humanitarną i rozwojową. Zagraniczne meldunki, z pewnością o tym będziemy mówić, ale także z polskimi akcentami, m.in. z Waszyngtonu, o tym, że szef MON będzie rozmawiał z pełniącym obowiązki sekretarza obrony USA Patrickiem Shannonem w Pentagonie. Spotka się też z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa, ambasadorem Johnem Boltonem w National Security Council. A te rozmowy ministra Błaszczaka będą dotyczyć współpracy dwustronnej w zakresie bezpieczeństwa i obronności. 10 osób znalazło się na liście kandydatów na nowego szefa partii konserwatywnej, a co za tym idzie następnego premiera Zjednoczonego Królestwa. Co dzieje się na wyspach, w polityce i nie tylko, śledzimy o tym także, będziemy państwa informować. Na Litwie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspólnie z ministrem komunikacji Rokasem Masiulskusem odwiedzą port morski w Kłajpedzie i Kowieński węzeł kolejowy. A w Madrycie ostateczne przesłuchania w procesie 12 katalońskich przywódców, którzy jesienią 2017 roku usiłowali oderwać ten autonomiczny region od reszty kraju. A jeszcze w Wiedniu posiedzenie Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ONZ. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po godzinie 5. Ach, piękny wschód słońca, piękny ranek. Między innymi o tym Marcelina. Lubię, gdy dzień zaczyna się, kolorowe błyski jagód czerń i we'll be right back. proste. Małe radości, a ile przynoszą bogactwa w nasze życie i z tego się cieszmy, choćby z tego, że za oknami, no nie wszędzie, jak słyszymy, jak widzę, podglądam z Państwa porannej korespondencji, piękne promienie słoneczne, że ciepło, że dzień długi, a jak wcześniej także o tym mówiłem, październik, listopad, niektórzy będą wspominać to, że słońce wschodzi po godzinie 4:00, to właśnie teraz już za oknami w wielu miejscach piękne słońce, no i ten długi dzień, to powinno cieszyć. 17 minut po godzinie 5:00 zaglądamy do prasy. W Rzeczpospolitej czytam, że pracodawcy alarmują, jeśli rząd pilnie nie zmieni procedur legalnego zatrudnienia pracowników z zagranicy, przegramy z Czechami i Niemcami wyścig o tanie ręce do pracy ze wschodu. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że na zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca na Śląsku i na Pomorzu czekać trzeba do kilkunastu miesięcy. Niekiedy postępowanie trwa ponad 18 miesięcy, a w związku z czym cudzoziemiec jako pracownik tymczasowy, oczekując na zezwolenie po tym czasie, musi wrócić do domu. Ze względu na wydłużony czas oczekiwania, trudne jest zaplanowanie inwestycji, w których potrzebne są ręce do pracy. O tym dziś w Rzeczpospolitej. Puls biznesu o tym, że na Sardynii ponownie ogłoszono alert w związku z masowym zjawiskiem wywożenia przez turystów piasku, muszelek i kamieni. Na włoskiej wyspie uważany jest za kradzież, karane wysokimi grzywnami. Sardyńskie plaże są masowo okradane przez turystów, którzy zauroczeni śnieżno-białym czy różowym piaskiem, także muszelkami, kamykami, zabierają je na pamiątkę. Podobnie jak w minionych latach, dużo pracy mają już na początku sezony służby, między innymi na lotnisku w Cagliari. W ostatnim tygodniu zarekwirowano prawie 300 kg skarbów natury z wybrzeży we wschodniej części wyspy. Sardynia ostro walczy z okradaniem plaż. O tym dziś Puls Biznesu, taki przedwakacyjny temat. Również w dzienniku Gazecie Prawnej. Razem z upałami nadciągają na kierowców kłopoty. Okazuje się, że mandat można dostać za włączoną klimatyzację w zaparkowanym samochodzie. Jeśli lubisz włączyć klimatyzację w samochodzie na kilka minut przed wyruszeniem w drogę, by obniżyć w nim temperaturę, zwłaszcza kiedy auto stało zaparkowane w nasłonecznionym miejscu, ryzykujesz wówczas złamanie kilku przepisów kodeksu drogowego. O tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Za włączoną klimatyzację w samochodzie na postoju można dostać mandat. O tym dziennik. Trzy tematy z trzech tytułów, a więcej z prasy w porannym zapraszamy. Tymczasem 19 po 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. No mija ten czas. Mija również piosence. Grzegorza Turnała. Nas dławił strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie. Wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Mija. 23 minuty po godzinie 5. Doczytałem, dlaczego, no analogia do zimy oczywiście. Na razie, jeśli na postoju silnik pojazdu pracuje dłużej niż minutę, a zauważy to policjant, to może za takie wykroczenie wypisać 100-złotowy mandat, ale to nie koniec, bo kolejne 50 zł dopisze do rachunku, jeśli kierowca oddalił się od uruchomionego pojazdu. Ale gdy mundurowy zarzuci używanie auta, które powoduje uciążliwości związane, no dajmy na to, z nadmiarą emisją spalin czy nadmiernym hałasem, wówczas grzywna z tego tytułu może wynieść do 300 zł. No i takie same obostrzenia obowiązują zimą, bo jak pamiętamy, wtedy można słono zapłacić przy odśnieżaniu auta z włączonym silnikiem. Zima, zimno się zrobiło. Rozgrzewka, proszę. Grzałka. No już. Fragmencie. To będzie przesada. Nie, to za dużo grzała. Tak nie może być. 25 minut po godzinie 5. Zaglądamy do kalendarza muzycznego, historycznego, jakkolwiek. Przypominamy niektóre wydarzenia z 11 czerwca. I tak 725 lat temu zmarł Roger Bacon, angielski filozof i uczony, prekursor empirycznej nauki nowożytnej, także przyrodnik i alchemik. 109 lat temu urodził się Jacques Cousteau, francuski oceanograf, autor książek i filmów dokumentalnych, głównie na temat podwodnej flory i fauny. Zmarł w 1997 roku. Równo 40 lat temu zmarł John Wayne, amerykański aktor, nazywany największym kowbojem wszechczasów. W roku 2000 na rynku głównym w Krakowie 1914 trębaczy czterokrotnie odegrało hejnał mariacki, ustanawiając rekord Guinnessa. Fiński kalendarz. Pamiętamy o tym, że 6 lat temu zmarł Jarkko Velnius, fiński pisarz i dziennikarz. Pamiętamy także o tym, że również w 2013 roku zmarł Robert Fogiel, amerykański historyk i ekonomista, jeden z pionierów kilometrii, nowego kierunku badań historycznych, wykorzystujące metody ekonomiczne i ilościowe. No a w muzycznym kalendarzu, oho, to wspomnienie, tak sobie wymyśliłem, żeby zajrzeć do listy przebojów trójki, co działo się 33 lata temu i co było na miejscu 33. Ciekaw jestem, czy Państwo pamiętają listę przebojów trójki z 14 czerwca 1986 roku. To było notowanie 221. On my own. This wasn't how it was supposed to end. Patti LaBelle i Michael McDonald, on my own. 33 lata temu, na miejscu 33 listy przebojów trójki. Jakby nie liczył rok 1986. A właśnie, jakby nie liczył rekord temperatury na wysokości Rawy Mazowieckiej 24 stopnie na S8. To od pana Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Pan Tomek wylicza także jak trójkowy numer. Taka dziś temperatura o poranku. Temperatura telefoniczna, wszak 7 trójek to w sumie 21. Na razie chłodne 18 stopni w Głogowie Małopolskim, ale słońce jeszcze chyba drzemie, bo go nie widać. Z pozdrowieniami sprzed lustra od pani Kasi. No, jak przed lustrem, to już widać słońce. Widać, widać. Sygnał od pana Tomka. Ważne, że lista podpisana, choć człowiek zaspany. Bardzo dobry kierunek i pięknie dziękujemy za obecność. No i jeszcze pani Kasia z warszawskich Bielan. No, już. Wystarczy szaleństw na dzisiaj. Bielany jak wszędzie, ciepło. Nie ma się czym chwalić. A pochwalmy pana synoptyka. Przecież pamiętamy te dni deszczowe, słotne, wietrzne, chłodne. No i wtedy chcieliśmy pogody, słońca, upałów. No i mamy dziś na przykład, ale nie wszędzie. Dziś słonecznie, pogodnie i upalnie. Od Wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę po Dolny Śląsk będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie padać. Możliwe także burze z gradem. A w ciągu dnia też na Pogórzu Karpackim może się chmurzyć, przelotnie padać. I w tym regionie także możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz na zachodzie oraz na Pomorzu do 90, a na Dolnym Śląsku nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach dziś odpoczynek od upałów na Podhalu oraz na Wybrzeżu, na Helu dziś oraz na krańcach południowych od 24 do 27 stopni, no ale w pozostałych regionach 28-29, w tym w centrum kraju, na krańcach wschodnich, na południowym wschodzie do 31, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku dziś tam nawet do 34 stopni. O, proszę, jak się złożyło. 5:34. I'm on my own, just wanna roll. I tell you, man, don't wanna home. I want around, be off the ground. I need to go from town to town. Say, I think this life is grand. Say, I dig it, man. Don't bring me down, man. Don't bring me down. I met this chick the other day. And then to me, she says she'd stay. I got this bag, just like a cave. And we had a little rage. Then I've a heater on the ground. My head is spinning round. Don't bring me down. Don't bring me down. Yeah, someone new. And then to him I won't be true. I had a purse and pearls of fame. I even buy a wedding ring. But until then I says I am. I see I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. But until then I says I am. See, I dig it, man. Don't bring me down. Don't bring me down. Don't bring me down. The Pretty Things w muzycznym kalendarzu. To dlatego, że 71 lat temu urodził się perkusista formacji Alan Skipper. Pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 7-0 w metryczce Franka Belda. Perkusista ZZ Top z tego tria. On, zresztą pseudonim Broda, jest jedynym członkiem grupy, który, jak wiemy, nie nosi brody. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Thank you. your sweet baby lights my fuse. Kalendarium muzyczne. Stumble, you might fall. Tell someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole called reality. Wanna do it again? I'm gonna do it again. I wanna do it again. Come on, I'm gonna do it again. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza podwójnie urodzinowo. Mick Hallam, wokalista formacji, kończy 59 lat, a Robert Beach, muzyk z Trio MC's, 58. Również z najlepszymi życzeniami. Za kwadrans szósta, czas na country w Łodziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Boxcar Willie to bardzo ciekawa postać. Poznałem go w Branson w stanie Missouri. Nagrałem dość długi wywiad dla polskiej telewizji, oczywiście dla programu Country America. To było już ładnych paręnaście lat temu, jeśli nie ze 20. Krótko mówiąc, Boxcar był symbolem amerykańskich kolei, które już zanikały przecież, ale potem się odbudowywały. No podobnie jak u nas. I boxcar znaczy towarowy. W związku z tym ten właśnie Boxcar Willie śpiewał towarowe piosenki w kolejarskim stroju z odpowiednią bandaną. Opowiadał o tym, jak to kiedyś jako hobo wędrowny, bezrobotny, także poruszał się na gapę kolejami. Last train to heaven, ostatni pociąg do nieba, Boxcar. I'll ride that last train to heaven on rails of solid gold, in a boxcar line with satin, through the nights and never cold, where a hobo's always welcome, even in his ragged clothes. I'll ride that last train to heaven when the final whistle blows. Well, I've sat in hobo jungles from Maine to New Orleans. I've heard old-timers tell the tale of a train they hope to see. There'll be a long black steamer that shines just like the sun, with a thousand miles of boxcars behind engine number one. I'll ride that last train to heaven on rails of solid gold, in a boxcar line with satin, through the nights and never cold, where a hobo's always welcome, even in his ragged clothes. I'll ride that last train to heaven when the final whistle blows. All the hobos will be waiting, no more sleeping on the ground. With his hand upon the throttle, there'll be no putting down. This ride is just for hobos, they'll come from all around. When the train cuts down on her last run, destination heaven bound, I'll ride that last train to heaven on rails of solid gold, in a boxcar line with satin, where the nights are never cold, where the hobo's always welcome, even in his ragged clothes. I'll ride that last train to heaven when do kolejarskiego nieba odjechał już niestety boxcar Willie, towarowy Willie z Branson w stanie Missouri i z Teksasu oczywiście. No i proszę Państwa, Jake Owen teraz, czyli nagranie współczesne, chłopak bardzo przystojny, pochodzi z Florydy, od 13 roku życia grał na różnych instrumentach już dość zawodowo i mieszka w Nashville, podpisał kontrakt z dużą wytwórnią płytową, a więc można powiedzieć, zrobi karierę. Co prawda opowiada dość typowe historie, między innymi o tym, jak się kończy miłość, bo kończą się wakacje. The one that got away, ta, która uciekła. Czy uciekła miłość, czy uciekła dziewczyna i nie została upolowana przez Jake'a, niech Państwo rozsądzą sami. My little sandy town, she spent the summer there, a couple houses down. Well, there was magic in the air when she caught my eye. We shared three short months. Spent the summer there, a couple houses down. Kolejne spotkanie z muzyką country i Korneliuszem Pacudą jutro przed godziną 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Uzupełnienie do dzisiejszego kalendarza, tak, sportowego, ale nie o piłkę, chodzi o Formułę 1. Pamiętamy, że 80 lat temu urodził się Jackie Stewart, brytyjski kierowca, a 55 lat kończy dziś Jean Alesi, francuski kierowca wyścigowy. Również składamy najlepsze życzenia imieninowe dziś Barnaby, Benedykta, Feliksa i Radomiła. Słońce obudziło się chwilkę po 4:00, zajdzie przed 21:00, no i przed nami jeden z najdłuższych dni w roku. Potrwa w sumie prawie 17 godzin. Wtorek, 11 czerwca. Dzień dobry Państwu. 7 minut pozostało do godziny 6:00. Można zaśpiewać, można zanucić, można siebie zapytać. Zapomniałam, gdzie to było, czy się śniło, bo za miło. Czekaj, może iskrę widać. Chwila, ty jakiś taki dziwny przyjaciel.